إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمب عز وجل كسنو درس توحيد بني أمل كسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بني يباسو نيجي وانشي فرم فاتشي langa xamanteni ni mom moy tekkat la bi dox digante al muwahhid wal mushrik, ki kennal yalla ak ki koy bokale. Gannaaw lolu ñu taxawon ca le borom tere bi wax ni wa huwa ma'budi, manam tontu ne yalla ay sama borom. Pontu gogu dafa am lum lambo, dafa am ci limuy teggu mangok ndem reconnaître nga ne yalla ay sa borom, kon yalla momu war nga ko wolu, war nga ko doylo. Waaw, ndem reconnaître nga ne yalla moy sa borom, kon loy doye boom yi ak fasi lokoy doye. Xolal loxo julit ñi, xolal julit ñi sen loxo ak sen tank yi li ci ne ci ay takay, ci ay xéte amilen, ay galaj, ay xarfa xufa. Lolu limuy woné moy wax jiñ wax né yalla ay sama borom, déssena deggu, déssena ñu xam limuy tekki ak limu ëmb. Kon bu boba waréf la ñu jangal ko julit ñi, bu boba waréf la julit ñi jang ko ngir ñu mëna xam sens bi mu ëmb. Essence wax joju Allahu Rabbi wala Rabbi Allah, wax joju contenu bi lan la ëmb, lan lay impliquer, lolu farata la ñu jang ko. C'est un devoir, c'est une obligation. Mais da ngay gis nit ñi bay ko fi dem ci yenen ci ay détails, dem ci yo xamni dañ ko sip bal lo xamni sax dañ ko haramal. Sunga manam tay liñu xewal té lolu moy jafé jafé bi nga xamni dafa sonal julit ñi tay té moy takali ko bi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, ku ne rek ut nga sepp kurel bo bok sa way jojeel fal ko diko poukere wo diko jël diko tek ci kaw wayu kenen. Avec ça ñu bëgg ne dañuy benno, avec ça ñu bëgg juwo. Est ce que djubo meun na nek ci lolu, ki bu joge ne sama way nangam ñepp mo len tek tank ke jeug ne sama way mo def li lolu and est ha. Est ce que fek nañ ha sahaba yi doon def lolu ci yonenti, est ce que fek nañ nit ñu bax ñi doon def lolu, nit ñu bax ñi liñ doon yitté wo xam nga moy lan, xam sen faratay jëm. Mais ñun obligation yoy dañ ko fi wacc, fiñ ko fi wacc dem adhérer ci ay mbir yo xamni dañ ko sip voire même dafa haram, ndax yalla téré na takaliko. Bula kenn naxé tous les chemins mènent vers Rome. Lolu peut-être xeyna Rome la. Mais boudé fa Yalla ben chemin mo fa am. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin, waxul les droits chemins. Waaw. Tous les chemins mènent vers Rome, lolu bu féké Rome la. Et dina ji dina islam ji ihdina as-sirata al-mustaqim mo fi nek le droit chemin donc lolu lu jara baye xel la war nañ yar sunu bop ci jema def un pas vers ce qui est l'essentiel te baye les futilités baye les détails mango pour ne pas wax yenn badi quoi mango parce que c'est désolant is ñoo xam dañuy bayyi seen faratay jëm nek ci kër kër go xamni ci xëccio xiro ngaayo sama way légui yole nga dégg ñu jëma def publicité nan waaw sama way feñ na ci mur bi kenan feñ na ci saket bi bu ñewon feñ na ci jaaka ji sax peut-être ñu na waaw bon kon comme affaire de jaamu yalla la quoi ah xey lepp rek ci propagande parlo xëccio xiro ngaayo manam ñun li ñuy dund moy tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta da nga leen di gis ñu bari nga yaakar ne ñoom ñep mbolo lañ ben lañ waye seen xol yi da feewolo parce que ku nekk ki ngay ériger koku ngay bëgg mu fété kaw ñep wa nañ bañoo ñu ñep te japp ci yonent bi te yalla koku lañu japp lo nak wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé juk walakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana ku am li ci minde fi kan mo am li ci minde fi wa innaka la ala khuluqin adhim han pourtant ñun ñep buñ ci téyewo ndo fañu yalla téyewo dañuy boro sunu borom ne wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu moyando len yen ñep ci buumu yalla bi te bu len takali ko mais dañu moyagul legi nak jël yenen interférence jël yenen intermédiaire ku ne nak jël sa bosu bop ku ne yor sa couleur bop ku ne yor sa style bop après ñu ne no julli ñi dañu wara benno nan lañuy benno we nan fan lañuy jaar ci ban yom Allahul musta'an lol yep moy lan dañuy tek julit ñi détourner len ci li nga xamanteni moy l'essentiel ki am ful la ki nité ki jëfëndiko xelam xam nga moy kan moy ki xol sétantal ba gis ni ndeka mom bir bamélam dañu ko fa laaj kan moy sa borom dañu ko fa laaj kan moy sa yonent dañu ko fa laaj ñuy sa diina mu yitté wo li xamni li obligation la pour mu xam ko mu yitté wo ko détail ya ke dess nak mu tek ko nalé bu ko défé kon borom téré bi mu né qawluhu laysa li ma'budun siwahu mu né wax jamuy wax né man mi kat awma kenen kuma wara jaamu kudul mo parce que kenen kumay jaamu même suma ko défé jaamu ga téguul ci deug fi manam borom téré mi ngi wax ci jaamu deug amo kenn ko koy defal kudul yalla jaamu deug amo kenen ko koy defal kudul sa borom rek ngay jaamu ga nek deug waye kenen ko jaamu même boko jaamu jaamu ga nen la aduna bi yepp tay buñ dajé won di jaamu garab gis nga ko lolou nen la aduna bi yepp buñ ci manko won jaamu yalla kep moy deug dalika bi anna allah huwa al haqq manko lolou lu jara baye xel lu jara setantal deug sunu borom moko mom sunu borom mako wacce deug moy jaamu yalla mom dong mo mune kon la min al malaikati ci malaaka yi amul kenn ku may jaamu mangok ci malaaka yi amul kenn ku ma wara jaamu amul ben malaka bu mu wara jamm amul ben malaka mu fekkalu jamm malaka ay lan lañ ay serviteur borom bi tabaaraku wa ta'ala lañ ak seen martaba lu mu kawé agguñu ci ñu leen di jamm wala min ar-rusul du ciagan yonenti kazalika yonenti tamit du amu ci kenn kuñu wara jamm du ben yonent nak buñu wara jamm hatta ba ki nga xamni moy ki gën ci yonent bi kenn du ko ñaan kenn du xettaliku ci mom kenn du digmaliku ci mom kenn du sukkasniku ci mom ndax yoyu ay jaamu yalla la yalla lañ ko wara defal yalla mi ko bind motax waji bam dikke nako bu soobe yalla soob la muneko deet waxal bu soobe yalla kesse ndax dang may def ndend ñeel yalla aj'altani lillahi niddat mu xamal ne kon mom du ndenduk yalla gis ko lan la jappé bopam jaam gis nga mango jaam la jappé bopam martaba yonent la la yow waaw jité ñi nga xamni ñoy ulul azmi mango fété kaw yonent yépp and ak lolu néna la mom jaam la kon kenn duko jaam du yonent bi nga wara ñaan dédé yalla ngay ñaan da ngay ñaan yalla ñaané yalla ci ay turam julli ci yonent bi waaw julli ci yonent bi lolu moy li alcorane ak sunna jangale mais do ñew di ñaan yonent bi wala ngay ñaan yalla diko ñaané ci yonent bi dédé da ngay julli ci yonent bi da ngay julli ci yonent bi legui nak su fekke yonent bi lañ la wax ne kenn duko ñaan ma sa kenen legui leg nga deg ku nan la man nekkon na ci jafé jafé waye bima wowe diw bima wowe yonent bi ñaan ko daf ma ci génné ban preuve mo la wonen ban preuve nga am preuve buy wonane ba nga ñaané yonent bi mo la wallu wala diw momu nga ñaan mo la wallu ban preuve nga ci am ban preuve amo ci ben preuve iyattabi'una illa adh-dhann njort ra ngay demé dama lay laaj yonent bi alayhi salatu wassalam njabotuk Hussein lan mo len dalon Karbala sen deret lañ tour sen deret su fekkon yonent bi dalena yaro wala mu jangalo len xettale ko ci yonent bi kon bes bobu ñu xettale ko ci yonent bi wala det dañ waxante deug rek wala da nga japp ni yow yonent bi alayhi salatu wassalam mom njabotam beggu len fonku len ba du len wallu du len dimbali mais yow mi nga xamanteni yonent bi xamula yow lay ñew di dimbali Karbala ngi ni ñun ñep xam nañ la xew Karbala hein ça veut dire toujours dañuy nek en contradiction likoy waral nak moy lan ñaka jang adit ño xamanteni ni dañuy dévier jaamu yalla yi di len jëmele ci seen bop di len jëmele ci ay mbindef ngok di organiser ay mbir di inciter nit ñi ci yoyu di ci def ay publicité di ko reyel ngir lan ngir récolte d'argent buñ ci am ngok yonnante bi alayhi salatu wassalam bu muy genn aduna boru tayle la bayyi ginaaw boru tayle pour nga xam bu baax boru tayle la bayyi ginaaw amna yo xamni amna reference yo xamni mën nga ko natti ci même bo jangul mën nga ko natti ci li diina ak ludul diina li diina bu wër teggu ci tawhid ak li folklore teggu ci banexu aduna poukerem aduna tartaru aduna mune wala min salihin du ca gën nit ñu bax ñi wali yu kenn du len ñaan kenn du xettaliku ci ñoom kenn du wat ci ñoom kenn du dimbaliku ci ñoom kenn du sukkasliku ci moom ndax yoyé nek ay jaamu yalla yalla rek moko moom nit mënta baaxa baaxa baaxa baax ba nek yalla nit mënta baax baax baax ba bind la nit mënta baax baax baax baax bañ koy ñaan wala diko julil wala di xettaliku ci moom ma ngok alhamdulillah gis nga ko hakada kon lolou jara baye xel la mais nak ñun suñu rew mi ñun japp nañ ne ak wégel ak fonkel nit ñu bax ñi limuy tekki moy di len ñaan di len jaam ki ñaanul ki jaamul nit ñu bax ñi ñu nako yow wégo len respecté wo len kon japp nga ne mom respecté ki nga xamni mom moy maire bi maireu commune bi respecté ko moy nga ñew nan ko le président de la république lolou moy respect lolou kay eppal la lolou boko waxé maire bi budé ko am xel dina lené ah señ bi li ngmay jox ni mom mako dé ah nga fekk maireu commune bi nan ko gardien de la constitution ah chef suprême des armées koku kan la kan moy gardien de la constitution kan moy chef suprême des armées c'est le président de la république n'est-ce pas wa maire bi nak amna niveau parce que il est le maire de la commune gis nga il est le maire de la commune ngok gis nga pouvoiram ci commune bi la yam wala ci lenn sax ci commune bi parce que tay maire bobu tay délégation spéciale mën nako fa yëkëti déjëti ko tek ko nalé légui yow nga bëgg jël attribut chef d'état yor jox ko maire sétal lolu gis nga mune wala al ashjar wal ahjar du tiagan garab yek xeer yi ma ngok du tiagan garab yek xeer yi xam nga gaay ñom ñi ngi jaamu garab legi nenañ garab ga ca mali garab ga bo demé ñaan so soxla mu jox lako la ngeen digënté nak manam pacte la quoi pacte la da nga nan ko da nga nan garab gi may ma nangam bo ma maye nangam ma def nangam lo pacte la quoi da ngay pactiser garab après ñu né dañuy xex formation quoi man sama problème moy ces genre de contradiction yow nga dem pactiser garab bi nako wa bom dama bëgg gi dama bëggono dem tukki bitim rew visa donc bon ay visa dina la jox 100,000 ay wa waji neena garab gi boko waxe lolu ok bo amé li nga bëgg da ngay ñew def ko boko amul garab bi dina la fekk fo mëna nek yow yaangi pactiser garab bi mais formation bi lan la pactiser dafa pactiser ak loge bi mu nek après koku dem ci garab bi pactiser garab bi moy genn na day xex formation bala ngeen deg riru formation dem len laaj lan moy formation au minimum google mi ngi fi dem len ngeen taper qu'est-ce que la franc-maçonnerie sax au minimum nga am une idée sax mais dedet da ngay gis gaay nek genn di marché ñi marché contre franc-maçon ñi tak ay boum ñi ngi tak ay lam yu ñuul ñi tak ay xarfa xoufa ke njabar na mbokk jul mbokam barki dem la dajek ben way desan waji boko xolel nga xamni il est tellement malade il est squelettique la wax munema ci dox la joge comptable la won bangok dama ñew sama bureau ñu liggey ma sama bob di tourner xolal lool mune dama muju sax bima tané ni la muju démissioner bayi len ak liggey bi yep ma ngi dem di wuti liggey fenen koku franc-maçon yi ñoko liggey Allahu musta'an c'est-à-dire nañu bayyi hypocrisie nañu bayyi jikko nafiq mango jikko nafiq est ce que gis nga mango yow da ngay gis ko xamanteni ni manam voilà da ngay gis ko xamanteni ni pancréas moy yaq muy retane ki nga xamanteni ni taux de sucre moy yek de nga lima wax yow sa yaram meunatul defar insuline sa yaram meunatul defar insuline da ngay pikiru insuline ñu nekké de sucre am da yek nga koy retane non lañ mel ñu ngi liggéeyante ci biir kër yi, di liggéeyante ci biir entreprise, di njabarante sorcelé di vodou yaa ngi fi, lu ne ngi fi, benn noyé ñëpp ngi ci réew mi, xeetu njabar gu bon gu ne mi ngi fi, mais chaque jour ñu ngi alerté naan téye leen seen doom yi parce que am na ñuy def sacrifice su xale. Loolu ci mam ban réew lañ koy defe fii la. Li andul ak diina, li andul ak diitu diina, du diina islam, day yàq sa diina, day mabbal sa diina. Mu ne wala min ay shay, amut kenn koo xam ne ni rek dinaa ko jàmm. Shay laysa li ma'budun siwahu, mu ne aw ma kenn ku may jaamu ku dul moom, moom Allah. Ki ma bind daal kooku képp moo am pour ma jaamu ko, mooy ki nga xamante ni sama xol ci moom laa koy wéer, moom laa sukkasndiko, moom laa yaakaar. Ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.